15 kwietnia, minęła 11. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Tu do południa Małgorzata Spory przedstawi najważniejsze wiadomości. Kłopoty na Mazowszu po tym, jak komornik ściągnął skąd samorządu zaległe janosikowe. Na pieniądze czekają m.in. koleje mazowieckie. W Krakowie siłowa eksmisja. W tym przypadku nie chodzi jednak o zaległe czynsze, a o budowę drogi. Kolejki przed siedzibami NBP. To dziś ruszyła sprzedaż okolicznościowych monet z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Mazowsze bez pieniędzy. 61 milionów złotych trafi z samorządowych kont do Ministerstwa Finansów. Tyle wynosi zaległa rata janosikowego dla biedniejszych gmin za ubiegły rok. Choć rachunki samorządu są już odblokowane, to dopiero początek problemów. Pieniądze, które zabrał komornik, miały trafić na inne cele. O konsekwencjach dziury w budżecie Mazowsza Lucjan Olszówka. Komornik skutecznie ściągnął niespłaconą ratę, a doliczył także odsetki i koszty swojej pracy. Pozostawił na kontach samorządu kilkanaście milionów złotych, ale Mazowsze właśnie teraz potrzebuje w sumie około 70 milionów. To dziś mija termin wpłat na bieżące zadania. Marszałek powinien przelać 19 milionów dla kolei mazowieckich, ponad 6 milionów dla jednostek budżetowych, 9 milionów dla jednostek oświatowych, 1,5 miliona dla warszawskiej kolei dojazdowej i uwaga, 53 miliony za kwietniową ratę janosikowego. Lista wydatków jest więc spora, rachunek imponujący, a dziura w budżecie przytłaczająca. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że komornik do marszałka znów się pofatyguje, bo jak przyznała rzeczniczka Mazowsza Marta Milewska, na kwietniową ratę pieniędzy nie ma. Trudno powiedzieć, abyśmy mieli pieniądze na przekazanie janosikowego. Urząd Skarbowy odpowiedzialny za postępowanie nie potwierdził informacji o ściągnięciu pieniędzy z kont samorządu. Natomiast oświadczenie wydały Koleje Mazowieckie. Zapewniają w nim, że na krótkotrwałe problemy finansowe Mazowsza są przygotowane i zrobią wszystko, by utrzymać obowiązujący rozkład jazdy. Pytanie, co oprócz wysyłania skargi zażaleń zrobi marszałek, by załatać opiewającą teraz na kilkadziesiąt milionów złotych dziurę w budżecie. I mamy już odpowiedź marszałka. Adam Struzik powiedział w Polskim Radiu, że będą pieniądze dla kolei mazowieckich. Na naszym koncie w tej chwili jest około 14 milionów złotych. Dla kolei potrzebnych jest 19 milionów. Oczywiście postaramy się skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym, bo samorząd województwa ma takie możliwości. No i postaramy się, żeby te pieniądze trafiły do kolei mazowieckich. Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa przewożą rocznie około 70 milionów pasażerów. Siłowa eksmisja w Krakowie. Komornik, urzędnicy i policja weszli na posesję właściciela serwisu wymiany opon. Mężczyzna nie chce opuścić zakładu i domaga się większego odszkodowania niż proponują władze. Gmina Kraków przejęła budynek, by móc dokończyć budowę ulicy Lema, czyli jedną z tras dojazdowych do hali widowiskowo-sportowej. Właściciel zakładu przykuł się łańcuchem do konstrukcji przy dachu i nie chce opuścić posesji. Musimy przeprowadzić czynności egzekucyjne. Zapraszam tutaj. Od 90 roku jestem rabunek. Nie pozwólcie na tego typu bandytyzm i samowolę, której się dopuszcza prezydent miasta Krakowa. Nie może tak być, że pozbawia się majątku człowieka. Złodzieje! Złodzieje! W ubiegłym tygodniu z tej samej ulicy również siłą eksmitowano trzy rodziny. Urzędnicy zapewniają, że mieszkańcy wiedzieli o planowanej egzekucji i że proponowano im odszkodowania w wysokości ponad 400 tysięcy złotych. Prezydent Wrocławia zostaje w szpitalu. Jak dowiedziało się Polskie Radio, Rafał Dudkiewicz ma złamany talerz miednicy, a lekarze nie wykluczają nawet operacji. Przypomnijmy, prezydent został ranny podczas kolizji w centrum miasta. Prawdopodobnie wymusił pierwszeństwo i w bok jego auta uderzył tramwaj. Do szpitala trafił też motorniczy. Pasażerom nic się nie stało. Sąd Najwyższy Indii uznał istnienie trzeciej płci, która nie jest ani żeńska, ani męska. Podczas ogłaszania orzeczenia jeden z sędziów podkreślił, że uznanie osób transpłciowych nie jest sprawą jedynie społeczną czy medyczną, ale że chodzi także o prawa człowieka. Zgodnie z wyrokiem władze państwowe i federalne mają nadać osobom transpłciowym te same prawa, jakie posiadają inne mniejszości w Indiach, czyli prawo do edukacji, dostępu do pracy i innych świadczeń. W Indiach spory odsetek stanowią osoby określające się jako Hidżra. Żyje ich w Indiach około 5 milionów. Są to zwykle mężczyźni nieutożsamiający się kulturowo lub psychicznie z płcią męską i stanowią specjalną kastę. Kilkaset osób czekało od rana na otwarcie olsztyńskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego. Najwytrwalsi stali w kolejce już od piątku, a wszystko po to, by kupić monety okolicznościowe wydane z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Mimo że za najdroższą o nominale 500 zł trzeba było zapłacić prawie 8 tysięcy, chętnych nie brakowało.

back to ignore. It goes as deep as your soul. How can you find it? You never searched before. It's there in a moment. Tears and again. Wasting time so precious. You keep waiting for a sign, not knowing what it is, what could be. I'm not saying I'm not the same, but at least I don't pretend like you do. It's all to escape again. The truth you must confess, your life is a mess. How can you find it? Never searched before. It's there in the moment. Tears and again it's gone. How can you find it? You've never searched before. Friend in Need to Fox i Skubas na początek tej godziny, ostatniej dzisiaj do południa. To teraz zmieniamy nastrój, klimat i miejsce akcji. To było z Polski po angielsku, a to będzie ze Stanów Zjednoczonych po angielsku. Nowy Bruce Springsteen. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is out all over town. Reggae, Philly, and Lou. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Her Juliet says Romeo's been found. Reggae, Philly, and Lou. Well, peace, God. Franki się zakochał, to Bruce Springsteen. Kwadrans po 11. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstraspasmina. Instrukcja obsługi człowieka. Na pewno będzie przyjemnie. Grażyna, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ale mogę malutkie sprostowanie? Tak. W sprawie wczorajszego dnia, bo wczoraj mówiłam o czystym powietrzu i o takim drobnym pyle zawieszonym, który jest niebezpieczny dla zdrowia, a on tworzy się po spalaniu węgla i drewna. I czyli taki krakowski smog na przykład. No i między innymi okazuje się, że Wiliczka ma najwięcej tego z małych miast. Ale przeczytałam z rozpędu PH2,5, a to jest PM. 2,5. I miałam napisane nawet PM2,5, ale ponieważ ja ciągle w tym pH i te zasady i kwasy ciągle mam w głowie i w sercu i w ciele, no to tak po prostu, więc... To teraz proszę 100 razy napisać PM, tak, PM, tak, PM2,5, PM2,5, ale żeby nas to nie dusiło i po prostu nie sprowadzało na nas chorób, bo to nie tylko chodzi o układ oddechowy, ale również o układ krwionośny. No i pełne konsekwencje, które z tego wychodzą. A ja dzisiaj też o mężczyźnie, który ponad 100 lat temu zaobserwował pewną prawidłowość i o tym, że ma ona zastosowanie w innych sferach życia. Otóż 100 lat temu włoski socjolog i ekonomista Wilfredo Pareto zauważył, że 80% kasy, pieniędzy we Włoszech ma 20% ludzi. Potem okazało się, że ta zasada 80/20 ma zastosowanie właśnie w tych innych dziedzinach życia, czyli na 80% rezultatów przypada 20% nakładów. Energia wiosny powoduje to, że chcemy coś zmienić, czegoś się pozbyć, coś zostawić, coś dorzucić. No to przyjrzyjmy się sobie w takim razie. Doktor Joanna Heitmann, psycholog. Wiosenne porządki w naszym życiu, szafie, domu i umyśle wydaje mi się, że nie powinny być porządkami, żeby było mniej, tylko żebyśmy znaleźli to, co jest naprawdę ważne i na tym się skupili, a resztę postanowili usunąć z naszej aktywności. Co to oznacza? Patrzymy na naszą szafę z ubraniami. Wszystko się przyda, wiadomo, nawet jeżeli za małe. 20-30% to są te nasze hity, które w różnych kombinacjach ciągle nosimy, a te 80-70% tego, co jest w szafie, to jest tak, że ani w tym nie wyglądamy, ani w tym się nie czujemy, więc być może warto teraz kogoś tym obdarować. Podobnie trochę w naszych relacjach, gdzie uwaga rozprasza się na różne znajomości, spotkania, które no tak odbywamy, ale właściwie no ani nie czujemy się po nich, ani zainspirowani, ani jakoś tak nam się przy tym serce nie rozgrzewa, a ten czas gdzieś tam minął. Pytanie, czy chcemy dalej to kontynuować, czy nie chcemy skupić naszego czasu, którego mamy tak niewiele, na tej mniejszej ilości osób i związkach, które no może właśnie cierpią przez to, że nasza uwaga jest rozproszona na zbyt wiele relacji, z których tylko część daje nam prawdziwą radość i bliskość. Może mniej wielkich rzeczy, które niewiele wnoszą do naszego życia, a więcej drobiazgów, które zmieniają wszystko. Jest takie powiedzenie, że energia podąża za uwagą, a ja bym powiedziała, że energia podąża za nierozproszoną na wiele czynności, aktywności i myśli. Uwagą. Ze wszystkim się zgadzam. Prócz jednej sfery, sfery zawodowej, działać po swojemu często nie można. No bo nie zawsze mamy wpływ na to, czym się zajmujemy, jak pracujemy. To jest ciekawe, dlatego że nawet w takich obszarach zarządzania też się w ten sposób próbuje tworzyć bardziej satysfakcjonujące dla ludzi miejsca, stanowiska pracy, czy podnosić ich zaangażowanie w jakiś sposób. Pracownik może być takim gospodarzem swojego stanowiska pracy, swoich zadań, które wykonuje i spośród 100% tych różnych aktywności, zobaczyć, które z nich odpowiadają za najlepszy efekt jego pracy i są najbardziej też zgodne z tym jego przygotowaniem, wykształceniem, możliwościami. A żeby można się było skupić na tym, co rzeczywiście najwięcej przynosi efektu. I tu nie mówię tylko osobistego dla tego pracownika, ale też dla całego tego stanowiska pracy, czy idąc dalej dla działu, firmy czy zespołu. Bo niestety organizację dopada, mówiąc tak nieładnie, ten sam syndrom rozproszenia, że okazuje się, że tylko 20-30% aktywności dziennej, tygodniowej, miesięcznej, rocznej składa się na 80% sukcesu, a pozostałe 80%. I jest to przysłowiowe bieganie z niezaładowanymi taczkami bardzo szybko. No ile Wilfredo Pareto miał rację, jeśli chodzi o kasę, to powiem szczerze, że gdybyśmy przyjęli nawet na przykład coś takiego, że 20% liter występuje w 80% słów. To jednak znajomość tylko tych 20% nie wystarczy, żeby czytać i pisać. Więc ja uważam tak, zasady warto znać, ale tak stosować na ślepo w każdym przypadku, to ja tam bym się pod tym nie podpisała. Trzeba poszerzać. No wiesz, chodzi o zaradność życiową, niemniej jednak o zdrowy rozsądek, o wrażliwość. Każdy z nas jest inny, więc ja chętnie przedstawiam coś takiego, co jest w obiegu, co jest ważne, a nawet modne, powiedziałabym, ale to z taką ostrożnością, no. Z ostrożnością. Nigdy nie zawadzi. Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. No do jutra. Słyszymy się jutro po 11. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. O, do końca spięty ze swojej solowej płyty. 25 minut po 11. Przypominam, że 13 czerwca w Warszawie na festiwalu z naszym znakiem jakości Orange Warsaw Festival pojawi się ten zespół. Od prawie 30 lat są z nami i są ikoną muzyki. Pixies. Sand Blues, Pixies, 13 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. 29 minut po 11 to już czas na spotkanie z Michałem Margańskim. Potwójne pasmo przenoszenia. Mój dzisiejszy bohater został zauważony przez melomanów dzięki przedsięwzięciu stworzonemu wspólnie z Nicolasem Jarrem. Jest gitarzystą, performerem i producentem muzycznym. Zajmuje się remiksowaniem i DJ-owaniem, a jego nazwisko kojarzone jest przede wszystkim z zasygnalizowanego już duetu Darkside. Dave Harrington, bo o nim mowa, podobnie jak jego przyjaciel, coraz częściej pojawia się w klubach muzycznych, prezentując sety DJ-skie. podniesiony falą popularności wywołaną przez Psychic, dopełnia solowe występy Nicolasa Jara i można chyba stwierdzić, że obaj panowie prowadzą wspólną politykę mającą na celu jak najlepszą promocję swojej wspólnej płyty stworzonej pod szyldem Dark Side. Doskonale przyjętym w Polsce występie Nicolasa Jara, teraz przyszedł czas na Dave'a Harringtona. Dave wystąpi w Poznaniu pod koniec maja. Warto zatem przypomnieć, jak powstał duet Darkside i jak wymyślono jego nazwę. It all began as exploration, just like what we were saying, process is the answer. You know? Początek znajduje się w eksplorowaniu nowych przestrzeni, tak zaczyna się cały proces. Proces, który sam w sobie był kluczem. Zadałem sobie proste pytanie, jak brzmiałaby moja muzyka razem z gitarzystą? To wszystko. Nie było w tym żadnej kalkulacji. To zrodziło kolejne pytanie, co by było, gdyby tym gitarzystą był Dave? Znałem go i byłem ciekaw, co może wyniknąć z tego połączenia. Zrobiliśmy Psychic, a ja pomyślałem, okej, teraz już wiem, nie stworzyłbym czegoś takiego sam. We współpracy z Dave'em bardzo ważny jest dla mnie ten pierwiastek ludzki. Pracujemy razem, bo chcemy razem tworzyć muzykę. Czasem ludzie myślą, że taka współpraca jest oparta na kalkulacji, ale to nieprawda. To make. And it's very honest. Some people think that it's calculated, maybe, to a certain extent, like trying to make guitar music with electronics. No. Mówi Nicolas Jar. The name Darkside came in a very, very kind of fast boom, like this, you know? We were in Berlin, and we had been touring for maybe 2-3 months, and we were saying the word Darkside. Podczas 2-3-miesięcznej trasy byliśmy w Berlinie. Darkside to było takie słowo wytrych do określenia różnych rzeczy, różnych ludzi i muzyki. Taki żargon. Uniwersalne określenie bez szczególnego znaczenia. Kiedy skończyliśmy pracę nad naszym pierwszym wspólnym utworem, powiedziałem do Dave'a, że powinniśmy go nazwać Darkside. A to dlatego, że używaliśmy tego słowa non-stop. W ogóle nie myśleliśmy o tym, że ludzie mogą to skojarzyć z Gwiezdnymi Wojnami czy płytą Pink Floyd. Nie, Darkside to po prostu słowo bez ukrytych znaczeń. Żart między mną a Dave'em. Kiedy pozbawisz czegoś kontekstu, pozostaje tylko dosłowne znaczenie i tak jest w tym przypadku. Z muzyką jest tak, że ta naprawdę dobra pochodzi prosto z serca. No i to staramy się dawać. Dobrą muzykę. Mam nadzieję, że to nam się udaje. When usually I think the best music just comes from the heart. That's it. It just comes from the heart and we're trying to give you good music. Or hopefully good music. Darkside w swoim pełnym składzie wystąpi na festiwalu Open Air. Z kolei 31 maja poznański klub SQ będzie gościł Dave'a Harringtona, który zaprezentuje swój set DJ-ski i solowe nagrania, jakie znajdą się na zapowiadanym maxi-singlu. A na zakończenie Heart, czyli utwór z płyty Psychic. Michał Morgański. Bardzo dziękujemy. Zostało 25 minut do południa. Zmieniamy nastrój muzyczny. Przypominam o 7 polskim topie wszechczasów.

Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head, did I ask too much? More than a lot, you gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. W tej części do południa nagrania Johnny'ego Cash'a z ostatnich jego płyt z serii American. To akurat z American 3, Solitary Man 1. Ta płyta wydana w roku 2000. To 3 lata po ukazaniu się na rynku jego autobiografii, Cash autobiografia. Ta książka po 17 latach od amerykańskiej premiery ukazuje się jutro w Polsce z naszym znakiem jakości. W tej chwili mam dla Państwa ostatnie dziś 5 egzemplarzy. 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. 71-335. Przypominam, że w treści wiadomości musi się znaleźć Państwa imię, nazwisko, adres korespondencyjny i hasło na dziś, czyli cash. Zostajemy przy płytach American. American 5, 100 Highways. Tą płytą w jakimś sensie Johnny Cash się z nami żegnał, by teraz powrócić z nowymi, nowo odkrytymi nagraniami. Z tej piątki American 5 to jest moje ukochane nagranie On the Evening Train. I heard the laughter at the depot, but my tears fell like the rain when I saw them place that long white casket in the baggage coach of the evening train. The baby's eyes are red from weeping. Its little heart is filled with pain. Oh, Daddy, it cried, they're taking Mama away from us on the evening train. Turn to walk away from the depot. It seemed I heard her call my name. Take care of my baby and tell him, darling, that I'm going home on the evening train. I pray that God will give me courage to carry on till we meet again. It's hard to know she's gone forever. They're carrying her home on the evening train. I pray that God will give me courage to carry on till we meet again. It's hard to know she's gone forever. They're carrying her home on the evening train. They're carrying her home on the evening train. Nadszedł czas i muszę iść do pracy, albo jeśli wolicie, się zabawić. Tak przynajmniej my, muzycy wagabundzi, na to mówimy. Założę czarną koszulę, na czarnych spodniach zapnę czarny pasek, zasznuruję swoje czarne buty, wezmę czarną gitarę i pójdę dać koncert ludziom z tego miasta. Tak kończył swoją autobiografię w 1997 roku Johnny Cash. Ostatnie egzemplarze tej książki dzisiaj otrzymują od nas pani Gabriela z Żerdowa, pan Tomasz z Krakowa, pan Jacek z Gdyni, pan Marcin z Warszawy i pan Zygmunt, który mieszka w Jedliczach. Gratuluję. Kolejne książki będą do zdobycia na naszej antenie, pewnie także w audycjach Piotra Stelmacha, który kilka słów o tej książce na jej okładce napisał. Do południa. się narażamy. W południe stanąć na baczność. Tysiące kartek papieru. Gaz dookoła się ściele. A jakże było wspaniale. Oj, to kult sprzed lat 23 mniej więcej. Już dziś na do usłyszenia od nas. Dziękujemy za to spotkanie w dopołudnia z Johnem Cashem. Przede wszystkim jego książka już jutro do zdobycia w księgarniach. Katarzyna Pychnicka, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Dziękujemy. Jutro w dopołudnia po 9:00. Paweł Drost.